ذات البشرۃ بالبشرۃ کما به من بیا بیا الجماع وقفوا اس کی صورت کیا ہے؟ معصوم سب والا علت مقدر یہ لے تو کلو یہ معذوف ہے علت مقدرہ پر تو لے سہیلا علیہ کو یا لے طالب ہو ماتا معلوم جو عمل کر رہے ہو اس کا علم تمہیں آئے تو اس پر یہ معذوف ہو جائے گا یا الیسر جائے تو اس پر یرید اللہ بکم الیسرا یرید و تکمیل العزت یرید و تکمیل اکم اللہ یرید و ان تشکر اللہ یہ مطلب ہو جائے گا یسر پر اس کا عطف ہو اور اللہ تعالیٰ کے ارادے یہ ہیں ہمارے بارے میں اس لیے یہ احکام جو ہے یہ ہے تکبیر کا لفظ ذکر کیا لے تکبر اللہ صرف اللہ اور پر کہنا تو یہ مراد تھا اس لیے بتلایا کہ ہم مطلق حمد اور صلاح یہ مراد ہے خواب اللہ اور پر کے لفظوں سے سبحان اللہ کے ساتھ ہو الحمد للہ کے ساتھ ہو عملی طور پر سجدے وغیرہ کر کے رکوع قیام وغیرہ کے ذریعے ہو وہ سارے ہیں اس سب مزید تائید پیش کرتے ہیں کہ کبرا کا لفظ ہے یہ متعدی بلا واسطہ ہوتا ہے کبر ہو سکتی را لیکن یہ علامہ اللہ کے واسطے سے متعدی کیا گیا ہے پھر حمد جو ہے اس کا صلا اللہ آتا ہے محمود علیہ جو سبب حمد کا بن رہا ہو بندہ حامد ہو گیا اللہ محمود ہو گیا الفاظ محمود پہ ہی ہو گئے جو انعام باری تعالیٰ کی طرف سے پایا گیا وہ سبب بن گیا حمد کا وہ محمود علیہ ہو گیا پھر یہاں بھی اللہ صلاح ذکر کیا گیا ہے اور ثنا باللسان علی الجمیل الاختیاری اللہ جائے صلاح ثنا کا اور حمد کا ہوتا ہے مطلب یہ گیا کرینہ بن گیا تو یہاں تکبیر سے ثنا اور حمد والا مانا جائے تو وہ راز ہے ظاہر یہ بعض نے کہا ہے کہ تکبیر یوم فطر کی جائے تو وہ راز ہے عید الفطر کے موقع پر جو تکبیرات کہی جاتی ہیں اور وہ اسے کلمہ توحید سے کیوں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ تفصیل ایسی ہے جس پر کوئی قرینہ دلیل نہیں مطلق مقید ٹھہرانا بغیر کسی قرینہ کے لیے درست کی جائے اس لیے یہ قول ضعیف ہو گیا اسی طرح تکبیر اندر احلال چاند دیکھنے پر اللہ اکبر کہنا یہ افراد ہے مستقبل یہ بھی تفصیص پر قرینہ کوئی نہیں تو یہ قول بھی ضعیف ہو گیا اللہ حداکم ماض ہے یہ موصولہ ہو حداکم صلہ ہو جائے یا ما مصریہ ہو جائے اللہ ہدایت کی یا کم اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر دونوں استعمال ہیں ما مصریہ بن جائے اور ہدایت باری تعالیٰ کے فعل پر وہ محمود علیہ بن گیا اس پر باری تعالیٰ کی ہم سنا جائے وہ کی جا رہی ہے یا ما موصولہ جائے وہ بن جائے والذی ہداکم الیہ باری تعالیٰ کی حمد بجا لاؤ کس پر اس چیز پر جس کی طرف باری تعالیٰ نے تمہیں کارروائی فرمائی ہے نبی پاک کی رسالت ہو گئی قرآن پاک کا برحق کتاب ہونا وغیرہ عقائد جو ہیں اللہ کی ذات صفات کے بارے میں نبوت کے بارے میں قیامت کے بارے میں تقدیر کے بارے میں ان سب کی طرف باری تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اس پر سے باری تعالیٰ کی ہم سنا جاگو کرو لطف میں لو ایک رات یہ ہوگی لطفم میں لو دوسری یہ ہوگی پھر لطف میں لو بھی باب فعل ہے تردی ہوتا ہے لطف میں لو باب تفیر وہ بھی تردی ہے تو یہ کامل کراؤ یہ معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ کامل کرو یہ معنی ہوگا فرق کیا بنے گا باب تفیر تفسیر واقف کے لیے ہوتا ہے مطلب کیا ہوا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہم سنا جائے وہ کرو تفسیر واقف کے لیے باب تفیر جائے وہ ذکر کر دیا گیا ہے باری تعالیٰ کی ہم تو سنا کرو اس پر جو باری تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر کرو باری تعالیٰ کے احسان پر یہ علت ہے اس کے لیے اس پر دلالت کرتا ہے پہلا کلام تو کیا ہو گیا معلوم شارا جملہ تماز و شعرا باری تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے لیے مشروع ٹھہرائی ہے کیوں لطف میں لو لذت والے کو کب ضروری ہو گیا آگے وہ جملہ تو معذر کر میں کیا چیزیں آگے ہماری شاہد کے سوامی شاہد جو حاضر ہے گھر پہ وہ گیم ہے تو مہینے کا روزہ رکھے اسی طرح مرخص فی القضاء مسافر ہے مریض ہے تو پھر اس کو قضاء کا حکم دے تو وہ دیا گیا ہے کہ حالت سفر میں حالت مرض میں نہ رکھے بعد میں قضاء کر لے اسی طرح جتنے دن افطار کیا ہے ان دنوں کی گنتی جائے تو وہ ملوز رکھے کر ان دنوں کی گنتی کا جس نے افطار کیا ہے اور رخصت باری تعالیٰ کی طرف سے جو کی گئی ہے مکمل کمی تک کو طور پر طور پر ہو گیا شاہد کو قوم شہر کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس کی علت میں تو کمل عزت یہ ہو گیا اسی طرح رخصت جو دیا ہے تو کفر اللہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ہم کو سلا جائے وہ سجا لاؤ رعایت دے دیا ہے اور دنوں میں قضا کرو تو فرض ادا ہو جائے گا فی الحال اللہ کو دش کروں اس کی علت کیا یہ ہو گئی سر امر بالقضاء کی اور اس کی کیفیت کا بیان ہوگا اللہ کو دش کروں گی علت ہے رخصت دینے کی اور سہولت پیدا کرنے کی یا یہ علتیں ہیں ہر ایک علیحدہ فعل کی ہے اور وہ فعل اس سے پہلے مقدر ہو جائے گا یہ علت تکبر اللہ تکبر العزت یہ اس کی ہو گئی امر بے مراعات العزت بے تکبر العزت کا اسی طرح بے تکبر اللہ کی معلوم کیا ہو گیا اوجب القضاء بے تکبر اللہ اسی طرح اللہ کو مشکروں کا معلوم کیا ہو گیا حسن الافطار فی المرض والسفر لتشکروں کی ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات وہ غلط ہو گیا اس پر امتاف ہو گیا سر یعنی مرید ہو گئے قبل خوشمے لو جس کا مرید ہونا نیت پہ او مرید ادل اطفاء کے معنی میں ہو گیا نا اسی طرح مرید ہو تکمیل عزت ہند کو یہ معنی بن جائے گا سر اسی لیے متعدی کیا گیا ہلاک کرنا براہ راست متعدی ہو جاتا ہے کپڑے ہو تکبیر سنایا گیا تھا اللہ پر کہا جاتا ہے وہ مراد ہے لیکن اس تفصیل پر تو کرینا کوئی نہیں نا خلاف ظاہر کر دے گا وہ غلطی تو یہی قرار دیے تھے تفصیلیت کا اور خبر کا مستر اللہ ہدایت سے ہی یا تم یہ مانا ہو گیا اس نے تم ہدایت دی اور اس کی ہدایت دینے پر اس کا شکر ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جس چیز کی طرف باری تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے اس پر باری تعالیٰ کا شکر ادا کرو تم راسل سے اللہ تعالیٰ کے بازی انی خیل کریم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کیا کروں میں قریب ہوں اشکال یہ تھا اللہ تعالیٰ کے بعد یہ نشست ہو گیا اینی قریب جدا بندے سوال کریں تو پھر اللہ قریب ہے سوال نہ کریں تو پھر قریب کوئی نہیں ہر وقت قریب ہے نہ اقرب الیہ حبل الورید بندے کی چارک سے زیادہ قریب ہے تو تعالیٰ کا والے وقت کے ساتھ معلق کرنے کا کیا مطلب ہوا اس نے بتلایا کہ اصل جزا مقدر ہے فکل لہم انی قریب ان کو یہ جواب دو کہ میں قریب ہوں یہ مطلب سوال پر معلق کا علمی قریب ہوں سوال کریں تو قریب ہوں نہ کریں تو قریب نہیں بلکہ کل ہم سوال کریں تو جواب میں ان کو یہ فرماؤ اور دل کے عرابی نے آ کے سوال کیا کہ باری تعالیٰ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ بولیں سرگوشی کے انداز میں قید ہے تو اونچا اونچا پکاریں اس موقع پر یہ قریب لازم ہے کہ اللہ قریب ہے اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے آہستہ بولو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہوگا اللہ اسے بھی جانتا ہے اور اس کا یہ قریب قرب بہت مکان کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت مکانی ہونے سے پاک ہے، مثلا قریب ہونا جس طرح کیا مطابق نہیں ہے، قریب ہونا مطابق نہیں ہو سکتا، جتنی قریب کے مطابق اس کا جواب دیا، اصل تو ہے باری تعالیٰ کا علم ثابت کرنا مقصود، کہ جس طرح کوئی قریب ہو زیادہ کر رہا ہو باخبر ہوتا ہے، شاید علم ہوتا ہے، اسی طرح باری تعالیٰ جو ہمارے حرکات اثرات کے بارے میں باخبر ہے، شاید علم ہے، اصل وہ بیان کرنا مقصود ہے، اور تفصیل کے طور پر قرب مکانی ہے تو وہ بیان کر دیا گیا ہے، جس طرح کوئی آنکھیں رکھنے والا بندہ عقل دماغ رکھنے والا قریب ہو وہ تمہارے افعال اعمال وغیرہ پر مطلع ہوتا ہے، باخبر ہوتا ہے، باری تعالیٰ بھی اسی طرح پر تمہارے افعال اعمال پر پوری طرح مطلع ہے، یہ تمثیل کے طور پر کار کیا کیا جا رہا ہے، علم باری تعالیٰ کا اور اس کا باخبر ہونا ہمارے اعمال سے یہ مکان ثابت کرنا اور قریب ثابت کرنا یہ مراد نہیں، بلکہ علم ثابت کرنا یہ مراد ہے، قریب کا لفظ تمثیل کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی مداوت ارادہ میں جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے، کچھ دعا کرتا ہے، اس دعا کو قبول کرتا ہے، اس کا باقبل کے ساتھ تعلق کیا ہوا، عطف وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے تو عطف کے اوپر کیا گیا ہے، جواب دیا کہ یہ کیا ہے، موقد ہے اور قرض ہے، باقبل کے لیے کافی موقد میں اشتہار اہلیت ہوتی ہے، عطف مغارت کو چاہتا ہے، اس لیے عطف کو ترک کیا گیا ہے، تو قریب ہوگا تو سنے گا اور قبول بھی کرے گا، اگر دور ہوگا تو سنے گا نہیں قبول بھی نہیں کرے گا، پھر قریب سے جو معنی ثابت کرنا مقصود تھا وہ سنتا ہے اور ہمارے احوال اعمال سے باخبر ہے، عجیب اداوت سلطان اسی کی تاکید اس بات کے وہ مقصود ہو گیا، تو پہلا موقد ہو گیا، یہ موقد وہ مبین ہو گیا، یہ بیان ہو گیا، موقد موقد میں بیانیت، بیان ویل میں بیانیت، اس لیے یہ آدم کو کر کر دیا گیا ہے۔ اس کا رسپتی ہوگا خارجی طور پر، کتنی دعائیں ہم کرتے ہیں اور پوری نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ حکم کس طرح کا صحیح ہوگا، یہ دعوت جواب یہ ہے کہ ایک ہے دعوت کو قبول کرنا، ایک ہے مراد کو مہیا کرنا، اجابت دعوت اور چیز ہے، مراد مہیا کرنا اور چیز ہے۔ ایک بچہ زہر مانگ رہا ہے، اب وہ زہر اسے دے دی جائے، یہ اس کی بھلائی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عداوت ہے، دشمن ہے، نادان ہے، اردو میں ڈال دے گا، حالات ہو جائے گا، تو اس کا بھلا کس میں ہے، زہر دینے کی بجائے کہ میٹھی چیز اسے دے دی جائے، اس کا دل جائے وہ پہل جائے، لہٰذا اجابت دعا کا یہ مطلب نہیں کہ بیان ہی وہ مطلوب دیا جائے، بلکہ وہ بہتر ہے تو وہ دے دیا جائے، وہ اس کے حق میں مضر ہے تو اس سے بہتر چیز جائے وہ اسے دے دی جائے، یا دونوں چیزیں نہیں حکمت کے مطابق صرف ثواب اس کو زیادہ دے دیا جائے، اگر گنجا مت پا جائے تو وہ بڑھا دیا جائے، اجابت جو ہے یہ عام ہے، بیانی مطلوب کا مہیا کرنا یہ ضروری ہے۔ فاضل چال پوٹی نے پیارا جواب دیا، فضا کلیے کے لیے نہیں ہوتا ہے، معاملے کے لیے ہوتا ہے، مطلب کیا ہے، بعض اوقات جب مسجد سمجھتا ہوں تو اس کی جو مطلوبہ چیز ہے اس کو مہیا کر دیتا ہوں، یہ کوئی پیارا کلیا نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ معاملہ ہے جو جزئی حکم میں ہوتا ہے، مطلب بعض اوقات ان کی مطلوبہ چیز جائے نہیں جائے تو وہ ان کے واضح کر دی جاتی ہے۔ پلیت جی کو لی تو پھر وہ کیا کریں، میری دعوت کو بھی قبول کریں، مطلب میں ان کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، بولنا چاہیے دعا ہے جو ایمان کی اوقات کی دعوت دے رہا ہے اس کو بھی قبول کرے. ولی عمر کی اس پر سوال یہ ہوا کہ جب ساری تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیا تو ایمان اس میں کوئی نہ آیا. ولی صدیق میں ایمان لانے کا حکم تو آ گیا, پھر ولی عمر بھی آگے تاکہ اقرار بند آئے گا اس کا جواب دیا. ولی صدیق بھی جو ہے اس میں ایمان لانے کے ساتھ مکلف ٹھہرایا جا رہا ہے, اور ولی عمر بھی میں ثابت کرنے کے ساتھ مکلف ٹھہرایا جا رہا ہے کہ پھر وقتی طور پر نہ ایمان لے آئیں, پھر مرافقوں کی طرح کفر کی طرف چلے جائیں, بلکہ پکے بھی اس پر رہیں اور ثابت قدم بھی رہیں. ولی عمر بھی میں امر بھی شبات جو ہے یہ مراد ہو گیا. لا مطلب کیا ہے, ہمیں ہدایت پہ پکا رکھ, ثابت قدم رکھ. ہدایت تو ہو گئی, اسلام نصیب ہو گیا, پتہ چل گیا اللہ کے بارے میں کیا چیزیں رکھنا ہے, نبی پاک کے بارے میں کیا. اہدلا کا مطلب کیا ہے, ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. اسی طرح جہاں بھی ثابت قدمی جائے اس کا مطالبہ ہو گیا. لعلہم یرشدون, لعلہ رجا امید کے لیے ہے, جس کو انجام کا اطمینان نہ ہو وہ تو لاللہ استعمال کرے. باری تعالیٰ کو تو اگر میں ابھی تک خرچ ہے معلوم ہے, باری تعالیٰ کے کلام میں پھر لاللہ کیسے آ گیا. اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں فرما رہا بلکہ ان کو تعلیم دے رہا ہے, تم یہ امید رکھتے ہوئے رشد کو پالو اور حق کو پالو, یہ امید رکھتے ہوئے ایمان بھی لے آؤ اور میری دعوت کو قبول بھی کرو. اور سوال ہے اس کا سوال دیتے ہیں تو یہ ہے, پہلے روزے کے احکام آ گئے, مریض مسافر کے لیے آ گیا اور دنوں میں پورا کر لیا اس کو, آگے پھر کوئی لالک لے لو کچھ کیا مظفر سے لالتا ہے کہ یہ درمیان والے کلام جو ہے پھر اس کا رب تعلق کوئی نہ ہوا. سالہ کے بعد ہی ان میں پہلے قریب جی گزار ہوتا ہے, یہ پھر درمیان میں کیوں ذکر کر دی گئی ہے. والوں سے تاکہ کے مقام اور اسلام کا اجازہ کہ پہلے انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا, گنتی کو مدعو رکھنے کا حکم دیا, اور ہماری تعالیٰ کی ہم نے سنا کے مقابلے پورے کرنے کا حکم جو ہے تو دیا. یہ مشقتیں بہت زیادہ تھیں, پھر ان کی دلجوئی کے لیے کیا فرمایا, اگر تم میری دعوت کے لبیک کہو گے تو میں بھی تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور اپنے بارگاہ کا قرب جو ہے تمہیں عطا کروں گا. میں تمہارے اقوال کو دیکھنے والا ہوں, اقوال کو سننے والا ہوں, دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. یہ شکتیں تاکہ ان پہ ہلکی ہو جائیں, بوجھ محسوس نہ کریں, اس لیے یہ درمیان میں جملہ مقدرہ کے طور پر ذکر کر دیا. آگے پھر وہی روزے کے احکام جو ہے تو وہ بیان کروا دیا. چلیے میں قریب ہوں, یعنی کہو میں کہ میں قریب ہوں, یہ تمثیل ہے ساری تعالیٰ کے کمال علم کی, اقوال کے ساتھ اور اس کے مطلع ہونے کی, اس کے بندوں کے احوال پر حال, اس کے جس کا مکان قریب ہو, جس طرح مکان کے لحاظ سے قریب بندہ اقوال اعمال پر مطلع ہوتا ہے تو باری تعالیٰ بھی اسی طرح پر مطلع ہے. ایسا بندہ جو مکان میں قریب ہے اور باخبر ہے اس کے ساتھ وہ باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو کم سی تشبیح دے دی. چل عجیبہ ہونا چاہیے تھا, ہماری مجبور ہو کے عجیبہ ہونا چاہیے تھا, دعا کرنے والے کی دعا کو جب سوال کرے, یہ تقریر ہے, سوال کا جواب ہو گیا نا, کہتا بغیر تر کیا گیا ہے تو کیوں تو ہونا چاہیے تھا جواب کی, یہ موقع ہے بیان ہے وہاں قبول کا تر تقریر ہے, قرب کی آواز ہے دعا کرنے والے کے لیے قبولیت ہے دعا کا. چلو قبول کریں میرے لیے جب میں انہیں دعوت کو ایمان کی تاج کی, جس طرح کہ میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے بلاتے ہیں, آپ نے میں بات کے لیے دعا کریں کہ میں ان کی دعوت کو قبول کرتا ہوں اور مشکلات حل کرتا ہوں. میں ایمان کی دعوت تو آ گئی نا, پھر فلیوں میں ہوں کا کیا مطلب جواب؟ ثابت رہنے کے اور مداومت کے اوپر ایمان کے گویا ایمان لانے کا مطالبہ اور چیز ہو گیا نا, ایمان پر ثابت قدم رہنے کا مطالبہ اور چیز ہو گیا. تو ولیوں میں تو بی میں ثابت قدمی والا مطالبہ کیا جا رہا ہے, جبکہ فلیوں سے جیووں میں ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے صرف امید کرتے ہوئے, تاکہ وہ سیدھی راہ کو پا لیں اور حق کو پا لیں. صرف یرشدون اس نام ہی پڑھا گیا تھا. درمیان میں ربط تعلق کیا ہوا ہے ان کے؟ پہلے روزے کا حکم تھا, قضا کا حکم تھا, پھر اذا سالہ کے بعد یعنی یہ آ گیا. ربط تعلق ان میں کیا ہے؟ بظاہر بھی ربط کلام ہو گئی, تو اس کا جواب دیا تھا. تقبیر کے وظائف اور فرائض قائم کرنے پر بنگت کر دیا, شکر پر بعد لایا اس آیت کو نکالا, خبر رکھنے والا ان کے احوال کی اور سننے والا ان کے اقوال کو, جزا دینے والا ان کے احوال پر تاکید اور یقینی, اس حکم کی تاکید ہو جائے کہ یہ نہیں کرو گے نہ رکھو گے تو مجھے پتہ کوئی نہیں چلے گا, گنتی پوری نہیں کرو گے تو مجھے علم نہیں ہوگا, علم ہوگا پوری پوری جزا یا سزا دوں گا. سر بقایا احکام جو ہے وہ سب بیان کے بعد یہ درمیان میں یہ تھا کہ دل جو یہ حوصلہ افزائی ہو جائے کہ تم میرے حکموں کی تعمیل کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا, سب کی اجابت پوچھوں گا. دونوں کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں کے ساتھ جمع وغیرہ کرنا یہ حلال ٹھہرایا گیا ہے. انہیں لباس کو مانتے ہوئے لباس کیوں وہ تمہارے لیے لباس تم ان کے لیے لباس, تو لباس کی طرف شدید محتاجی ہوتی ہے, بندہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے پھر ہم نے یہ رخصت اور اجازت ہے وہ دے دی. جمع والا مانا لیکن خاص اس لفظ سے تعریف کرنے کی بجائے لفظ کے لفظ سے تعریف کر دیا گیا ہے. لفظ اصل کیا ہوتا ہے؟ وہ گفتگو ایسی جو جمع پر آمادہ کرنے والی ہو, پرگٹ کرنے والی ہو, اس کبھی گفتگو کو اور جو جملے شرم حیا کے ٹکانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو ان کو رفت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو باقی جگہ پر مباشرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, باشرو ہونا, اسی طرح مقاربت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وہ الفاظ ہیں عام قسم کے ہیں, اور رفت یہ جو خاص قسم کے ایسے جملے بولے جاتے ہیں جو شرم یا کے ٹکانوں کے خلاف ہوتے ہیں, اس لیے پھر یہاں جمع والا خاص مانا جائے تو وہ مراد لیا گیا ہے. سبحان اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر پہلے پابندی کیا تھی کہ وہ روزہ افطار کریں, عشاء تک ان کو کھانے پینے اور جماعت کی اجازت ہے, عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اجازت ختم, یا شام کے بعد ایک دفعہ لیٹ جائیں سو جائیں پھر بعد میں کھانے پینے کی رخصت اجازت دیا تو وہ ختم. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد مباشرت کر بیٹھے, پھر نادے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر, پھر یہ عید کریمہ نازل ہوئی. پھر کچھ لوگ اور بھی کھڑے ہو گئے کہ ہم سے بھی یہ غلطی کوتاہی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے, تو بہرحال حکم سب کا یہی ہو گیا. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ انفرادی معاملہ ہو گیا نا کہ کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے چھپاتے نہیں ہیں, فوری طور پر حاضر ہوتے ہیں, اس حکم اس کا جو ہے وہ پوچھتے ہیں. دوسرا باری تعالیٰ آپ کی موافقت فرماتا ہے جب ہو گئی غلطی تو گیا پورا اترنا مشکل ہو گیا تو کم پر باری تعالیٰ نے پھر سہولت دے دی, سرے سے وہ پابندی اٹھا لی, یہ صبح صادق تک کیا وہ اجازت دے دی. جب صبح صادق ہونے لگے پھر حرام ٹھہرایا گیا, کھانا پینا واشرو ساری رات جو ہے اس کو مباح ٹھہرا دیا گیا. پھر عورتوں کی طرف مروی ہے کہ مسلمان تھے جب شام کرتے جب آئے یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا یس ہو جائے حاضر ہوئے پیش کیا تو کھڑے ہوئے اور آج میں بھی لیلت الصیام کون سی ہے اس کے بارے میں رات سمجھتے ہیں. مثلاً آخری دن رمضان کا جو ہے 29 کا ہے تو 29 گزر گیا, اب جو رات آ رہی ہے تو وہ بھی پھر صیام کی رات ہوگی یا نہیں, اس میں بھی وجرت وغیرہ حرام ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اس بارے میں بتلا. جس کے بعد روزہ رکھنا ہو وہ لیلت الصیام ہے, جس کے بعد روزہ نہیں تو لیلت الصیام نہیں. پہلی رات کا اعتبار ہوتا ہے, بعد والی کا اعتبار نہیں. اسلامی طریقہ یہ ہے. عیسائیوں کے یہاں 12 بجے تک یہ باقبل میں شامل ہو گیا, 12 بجے کے بعد پھر اگلا دن جائے اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا. تقسیم ہو گئی راتیں دونوں, پہلی جو رات ہے تو اس میں بھی 12 بجے کے بعد اگلا دن شمار ہو گیا, آگے جو رات آ رہی ہے تو اس سے بھی 12 بجے تک پچھلا دن جائے وہ شمار ہو گیا, آگے نیا دن جائے وہ شمار ہو گیا. لیکن اسلام میں شام سے لے کر صبح تک ہی اگلے دن کے ساتھ شامل ہوگی. عید کا ہے تو چھٹی ہو گئی, اور رمضان شریف کا چاند نظر آیا ہے پھر یہ رمضان کے اندر داخل ہو گئی. لیلت الصیام وہ رات ہے جس کے صبح کو اٹھے گا سال میں پھر روزے دار ہوگا, پھر رفش آیا ہے نماز سے, کیونکہ نہیں عید کے خالی ہو رفش سے. رفش کا اصلی معنی کیا ہے؟ اس کا زبان پہ لانا, حیا کا موجب ہو, شرم آئے اس پہ. پھر دماغ کو رفش سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ مقارنت ہوتی ہے دماغ میں, اور اس طرح کے جملے بولنا جو ہے عورت کو آمادہ کرنے کے لیے یا عورت مرد کو آمادہ کرنے کے لیے بولتی ہے, یہ مجاز میں مقارنت والی صورت, مجاورت والی صورت ہو گئی. پھر کرایہ دماغ سے کیوں کہ نہیں قریب کے خالی ہو رفت سے, اور رفت کا لگنے والا کیا ہوا؟ اس کا ظاہر کرنا اس چیز کا کہ واجب ہے, کنایت کی جائے اس سے, نسائق ہوں گے ماں نسائق ہوں گے ہمیں چاہیے تھا نا. الہ کیوں ذکر کیا گیا؟ الہ تو غایت ہوگی تو پھر الہ بولا جائے گا, یہاں غایت والا معنی تو ہے کوئی نہیں. پھر تو نل بسرا الل کو پا تو شہر میں امتزاج ہے, تو ابتدا بیان کر دی, انتہا بیان کر دی, جمع وغیرہ اس میں تو کوئی امتزاج ہے نہیں. پھر الہ نسائق ہوں گے, غایت کیوں بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب دیا کہ چونکہ اس میں کیا ہے, گفتگو ایسی جو آمادہ کرے, تو اس گفتگو آمادہ کرنے والی کے لحاظ سے اسے علاج سے متعدی کر دیا گیا ہے. باقی جگہوں پر مباشرت کا لفظ یا قربان کا لفظ وہ ذکر کیا گیا ہے, تو یہاں رفض کا لفظ ہے وہ کیوں ذکر کیا گیا ہے, یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں چونکہ شرن منع تھا روزے کی راتوں میں ان کا عورتوں کے پاس جانا, اور وہ اس ممنوع امر کا ارتکاب کرتے رہے ہیں, اس لیے رفض کا لفظ جو سنگین ہے وہ اس مقام پر استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ جمع کی حد سے بری بات نہیں نا, لیکن جس وقت میں منع ہے اس وقت میں جمع کرنا بری بات تھی, اس لیے اسے رفض سے تعلیم کیا کر اور ترجیح دینا رفض رفض کے لفظ کو یہاں پر واسطے ذرا قرار دینے کے ہے اس چیز کو جس کا ارتکاب انہوں نے کیا, اس پر مزید تعریف اسی لیے اس کو خیانت کے لفظ سے تعلیم کیا گیا ہے. کم تم تختان وہ اپنے نفسوں سے خیانت کیا کرتے تھے اور پڑا گیا رسول کی انہوں نے لباس اللہ کو مانتا ہوں لباس اللہ ہوں یہ عطف وغیرہ کر کیا گیا ہے تو وجہ اس کی بیان فرماتے ہیں کہ جملہ نقصان کا ہے اور اس سوال کا جواب ہو گیا کہ کیوں یہ رفت سے ہے حلال ٹھہرایا گیا ہے فرمایا کہ وہ لباس ہیں تمہارے لیے تو ان کے لیے تو نہ وہ تمہارے بغیر رہ سکتی ہے نہ تم ان کے بغیر رہ سکتے ہو اس لیے پھر تمہاری معاشرت کو جائز رکھا گیا ہے لباس کے ساتھ تعبیر کرنا یہ اختیارے والی تمثیل اختیارہ تمثیلیہ والی صورت یہ ہو گئی نا بلکہ لباس کی طرف محتاج ہے لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا عورت کے لباس مرد عورت کے لیے عورت مرد کے لیے مطلب کیا ہوا ایک دوسرے کی طرف محتاج ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزر بسر جائے تو نہیں ہو سکتا یا اس لحاظ سے لباس سے تعبیر کیا گیا یا لباس کے ساتھ تعبیر کرنے کا مطلب کیا ہے لباس بندے کو یوگ چھپاتا ہے اندر جو بھی کوڑ وغیرہ ہو لباس کی وجہ سے چھپ گیا پھر خاوند بیوی کے بیوی خاوند کے معاملات جائیں تو ان پر مردہ دیتی ہے اس لحاظ سے ظاہر نہیں کرتے ہیں خاوند بیوی کے معاملات میں بیوی مشکل آتے یا خاوند بیوی کو بچاتا ہے برائی سے بیماریاں کر لیتا ہے وہ اس کو برائی سے بچاتی ہے تو جس طرح وہ چھپاتا ہے اسی طرح یہ بیوی خاوند کو خاوند بیوی کو گناہ سے چھپا رہا ہے اور دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہے اس لحاظ سے اس کو لباس سے تعبیر کر دیا گیا اور وہ لباس ہیں تمہارے لباس ان کے لیے بیان کر رہا ہے صبر حلال ٹھہرانے کا کیا مطلب قلیل ہونا صبر کا ان سے اور مشکل ہونا اجتناب کا ان سے کثیر ہونا میل جول کے اور سخت ہونا اتصال کے دل اب لباس سے تعبیر کیوں کیا گیا اس کی وجہ جب کہ ہے مرد اور عورت ایک دوسرے سے معانقہ کرتے اور مشتمل ہوتا ہے ہر ایک ان میں سے اپنے ساتھی پر تو تشبیہ دی گئی ساتھ لباس کے جس طرح لباس بندے کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے عورت مرد کے ساتھ سمٹ گئی مرد عورت کے ساتھ سمٹ گیا تو وہ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ چھپ گئے جب ساتھ لیٹنے والا اس کے پہلو کو پھیرتا ہے تو سنت بن جاتی ہے لباس تھا تو اس پر وہ لباس بن جاتی ہے یا تو اس لحاظ سے ہر ایک دوسرے سے معانقہ کرتا ہے اور چمٹ جاتا ہے ساتھ دوسرا لباس چمٹا ہوتا ہے یہ جس میں لباس بندے کے عیب چھپاتا ہے تو یہ بھی صرف یا گناہوں سے بچاتا ہے لباس بھی معنی ہوتا ہے جب تک بندہ لباس نہ ہٹایا تو پھر جمعہ وغیرہ نہیں کر سکتا ہے اسی طرح لباس معنی ہو گیا تو بیوی خاوند کے حق میں معنی ہو گیا خاوند بیوی کے حق میں معنی ہو گیا برے عمل سے علیم اللہ علیکم کم کم تختارون انفرزکم باری تعالیٰ نے جانا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کیا کرتے تھے فتاب علیکم تم پہ نظر رحمت فرمائی جب تم نے معافی مانگی تو نظر رحمت فرماتے ہوئے معافی دے دی پر آنا باشرو ہونا اب اس حکم کو منسوخ کرتے ہوئے اجازت دی جا رہی ہے تو معاشرت ان کے ساتھ کرو مطلب ما قدر اللہ علیکم طلب کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے یعنی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ عطا فرمائے بادشاہ وترانی پیش نظر نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اولاد جو ہے وہ عطا فرمائے یہ حکمت اس میں ہونی چاہیے کیونکہ میاں بیوی کا پیدا کرنا شہوت ان میں رکھنا اور جمع کی ضرورت حاضر اس کا فلسفہ کیا ہے تاکہ اسباب کے ساتھ سوال و تناسل کا سلسلہ جائے تو وہ قائم ہوتا رہے ایک ہستی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا دوسری ہستی کو بن باپ پیدا کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا لیکن باقی عالم اسباب کے ساتھ رکھ دیا میاں بیوی اکٹھے ہوں گے معاشرت کریں گے رحم مادہ پہنچے گا تو اولاد پیدا ہوگی تو اس طرح پر یہ اسباب کے تحت جاری کر دیا گیا معاملہ نیت اس میں یہی رکھنی چاہیے اولاد نیک جائے وہ پیدا ہو اور یہ حکمت والی تعالیٰ کی جائے وہ پوری ہو. اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وقت و ماں کا تو اللہ علکم کا مطلب کیا ہے کہ عدل نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہوتے ہیں نا شوقین لوگ جو چاہتے ہیں کہ بیوی کی شرمگاہ تنگ رہے, کھلے نہیں تو بچہ پیدا ہوگا شرمگاہ کھل جائے گی, پھر دماغ کی لذت ختم ہو کے رہ جائے گی, تو وہ معاشرت کرتے رہتے ہیں. انزال ہونے کا وقت آتا ہے تو شرمگاہ باہر نکال لی, مادہ بن گیا, باہر پلٹ دیا, عزل ہو گیا. تو اس عزل سے روکنا مقصود ہے. وقت و ماں کا تو اللہ علیکم, عزل نہ کرو ان کے مادہ رحم میں جانے دو تاکہ اولاد جیسے پیدا ہو. یا وقت و ماں کا تو اللہ کا مطلب کیا ہے, لواطت نہ کرو, مباشرت کرو, کیونکہ لواطت سے تو اولاد پیدا ہونے کی توقع نہیں ہو سکتی. نہ رحم میں مادہ گیا نہ اولاد پیدا ہو سکتی ہے, اس لیے لواطت سے منع کرنا مقصود ہے. قیلہ کلمہ تمریض جو ہے اس سے اسے دھیان کیا ہے, کیونکہ وقت و ما قتب اللہ لکم, یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے اس کو طلب کرو, یہ عام ہو گیا. اس میں لواطت کی حرمت بھی آ گئی, عدل کی حرمت بھی آ گئی, اور یہ خواہش کی اولاد دیکھ سے ہی جائے وہ پیدا ہو سارا. تو مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھنا یہ زیادہ مناسب ہے نا, خاص معنوں سے مراد لینا بغیر کسی کرینہ کے, تو یہ اس کے اطلاق کو باطل کرنے والی صورت ہوگی, اس لیے یہ مناسب نہیں. کل میں تفریح سے نے تعبیر کر دیا. کل اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم خیال کرتے تھے اپنے مذاکروں سے, تم ظلم کرتے اپنی جانوں سے ساتھ پیش کرنے کے, اور یہ خیال زیادہ بھلی گئے خیال. ہاں یہ خون جرت کی بجائے مزید ذکر کیا ہے, کیونکہ زیادتی مبانی کی زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے. کثرت کمانا اور اقتصاد زور لگا کے کمانا, پوری دلجمی کے ساتھ کمانا, یہ اس میں موالہ ہو گیا نا, اس لیے مجرد کی بجائے مزید کسی کا جو ہے استعمال کیا. یا تو اقتصاد زیادہ بنے گا بتا پا رہے تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر جب تم نے توبہ کی اس چیز کی جو تم نے کمایا. توبہ کی نسبت بندے کی طرف بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے. تو بندے کی توبہ کیا ہے؟ گناہ سے رجوع کرنا, نادم ہونا, آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ ویسے نہیں کرنا, یہ بندے کی توبہ ہو گئی. تھوڑے بھی صحیح سے یہ نہیں کہ میری توبہ ہزار بار توبہ لاکھ بار توبہ پر لالا میں کبھی نہیں رہا, یہ مذاق ہوا اللہ کے ساتھ نہ کہ توبہ ہوئی. ایک تو اس سے رجوع کرے, دوسرا ندامت کا اظہار کرے, تیسرا آئندہ کے لیے عزم کرے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. اور اللہ کی طرف توبہ کی نسبت ہو, مطلب کیا ہے, پہلے قہر غضب کا ارادہ ہے, اب پھر رحمت کا ارادہ فرمائے گا. رحمت کے مطابق رجوع کرنا یہ مراد ہے. پھر اور معاف فرمائے تم کو جائے تم سے اس کے اثر کو, تم مباشر کرو اپنی بیویوں سے جب منسوخ کر دیں, منسوخ ہوگی تم سے تحریم, لہذا اب یہ جائز ہو گیا. پہلے منع تھا, اب بات شروع لاج کے بعد امر کا سوا وارد ہے. یہ عبادت کے لیے ہوا نہ کہ ایجاب کے لیے, ابتدا امر کا سوا ہو تو وجوب کے لیے ہو جائے گا, منع کے بعد ہو پھر یہ رخصت اور عبادت کے لیے ہو گیا. یا حلل تم فستار دو, حالت احرام میں شکار حرام ہے, ختم ہوگی حالت احرام کی, اب وہ مباح ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی پہلے حرام تھا, اب عباہت والی صورت جو ہے وہ پائی گئی. اور مسئلہ ثابت کرتا ہے اس سے قرآن پاک سے, تو یہ کہیں ثابت نہیں ہے نا کہ روزے جائیں ان کی راتوں میں عورتوں کے ساتھ نماز وغیرہ حرام تھا, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا سو جانے کے بعد, یہ حدیث پاک سے ہی تعلق تھا سرکار کی سنت سے. تو قرآن پاک میں نسخ آ گیا, پتہ چلا کہ سنت کا نسخ جائے قرآن کے ساتھ, تو یہ جائز ہے. قرآن قرآن کے لیے ناسخ بن جائے, قرآن سنت کے لیے ناسخ بن جائے, سنت متواترہ قرآن کے لیے ناسخ بن جائے, کیونکہ نسخ کا مطلب کیا ہے؟ ایک حکم کی مدت یہ انتہا بیان کرنا کہ اب اس حکم کی انتہا مدت آ گئی ہے. تو جس نے اللہ کو حق حاصل ہے اپنے حکم کی مدت آپ بیان کر دے. نبی پاک بھی اللہ کے نائب ترجمان ہے. نبی پاک کو آپ کہہ کے اللہ کے حکم کی مدت بیان کر دیں کہ اب وہ پورا ہو گیا پھر بیٹھے اس کا. اسی طرح اللہ اپنے محبوب کے حکم کی انتہا مدت ہے وہ بیان فرما دے. اس طرح یہ چاروں سلسلے میں سب چیزیں ہو جائے رکھتے ہیں. اور مباحث یہ امتحان ہے چمڑے کا چمڑے کے ساتھ بنا کے نیت کے ساتھ نماز ہے. اصل تو ہو گیا چمڑے کا چمڑے کے ساتھ ٹکرانا, لیکن مراد یہاں کیا ہو گیا؟ جمع والا مانا. خالی شرم گاہ ٹکراتی رہے فرض کے اوپر اوپر اندر داخل نہ ہو پھر یہ مباشرت نہیں کہلائے گی نا. گویا یہ لازم ہو گیا مباشرت اور ملزوم ہو گیا دخول. ذکر مباشرت کا اور مراد دخول والا مانا ہو گیا. چل کب تک وہ آتا کرو اللہ طلب کرو لائق ہے کہ غرض اس کی کیا ہو؟ اولاد پیدا ہونا, کیونکہ وہ ایک مرد ہے شہوت پیدا کرنے سے اور نکال کر مشرو پھیلانے سے نہ کہ خالی شہوت پوری کرنا. چل عزل سے عزل نہ کرو, وعدہ بندیا باہر نہ پلٹو رین میں جانے دو اسے. چل یا پیرے ماسی یعنی گوبر جائے اس کو استعمال نہ کرو, فرد جائے تو اس کو استعمال کرو. فرمانا کیا ہو جائے گا صورت میں؟ وقت وہ ماں کا تو اللہ طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھا ہے اس میں دخول کرنا. وکلو وشرب ہوتا ہے تو بھیا نہ لکھوں الخیت الیت میں نل خیر دل اشر میں نل فجر. کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو تمہارے لیے بھاگا سفید آگے سیاہ سے یعنی فجر سے. تو رات جو ہے ساری کھانے پینے کی اجازت ہو گئی جب صبح صادق ہو جائے تعلیم ختم ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا گیا جمع کرنا بھی حرام ہو گیا. تو رات جب ختم ہوتی ہے تو پھر صبح ایک کاذب ہوتی ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف سفید لکیر جو ہے وہ نظر آتی ہے. پھر فوراً وہ بدل جاتی ہے کئی چھا جاتی ہے. یہاں اسے خیر اسود جو کہا گیا ہے تو مال کے لحاظ سے کہ وہ اصل تو سفیدی ہوتی ہے لیکن پھر چونکہ سیاہی میں بدل جاتی ہے اس لحاظ سے وہ خیر اسود ہو گیا. اور فجر والی جو ہے صبح صادق والی وہ شمال اندروں بن ہوتی ہے شرط میں شمال جنوب میں وہ سفیدی زیادہ نمودار ہوتی ہے. پھر وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے تاکہ سرخی میں بدلتی ہے تو سورج کی کیا جائے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو جب خیت اسود ہو تو پھر کھانا پینا بند کرنا ضروری نہیں ہے. خیت ابیض ہو پھر کھانا پینا زیادہ بند کرنا ضروری ہو گیا. مشرق سے مغرب کی طرف سفید لکیر نمودار ہو اس کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے. مشرق والے افق میں شمال اندھیروں بن سفیدی ظاہر ہو اس کے بعد پھر کھانا پینا جائز نہیں ہے. من الفجر یہ پہلے نازل نہیں ہوا تھا تو پھر لوگوں نے کیا کیا دھاگے جائیں کفنوں کے ساتھ باندھ لیے سفید بھی اور سیاہ بھی. تو جب تک ان میں امتیاز نہیں ہو سکتا تھا کھاتے پیتے رہتے تھے. جب پتہ لگ جاتا یہ کالا ہے یہ سفید ہے تو پھر وہ کھانا پینا بند کر دیتے. انہوں نے یہ ظاہری معنی مفہوم جو ہے وہ سمجھا من الفجر بتلا کے اس غلط فہمی کو دور کر دیا. یہ تاغے مراد نہیں بلکہ وہ مراد ہے روشنی شکن غربن ہو یا شمالن جنوبن مشرق والے افق میں جائے اس کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے. کھاؤ پیو یہاں تک کے واضح ہو تمہارے لیے حیث ابیض حیث اسود سے یعنی فجر سے. فجر کے دو خیت ہو گئے ابیض ایک اسود. تو اسود جو ہے وہ ختم ہو جائے, اب یہ نموزار ہو جائے تو پھر کھانا پینا بند کر دو. پھر تشکیلی ہے, پہلے پہلے ظاہر ہوتا ہے حجر سے چوڑائی میں حقوق کے اندر, مایم قدو باہو من عرش اللیل, اور وہ جو اس کے ساتھ ان کا دوست ہے دکھاتا ہے دو بھاگوں کے ساتھ, ایک کیا ہو گیا دوسرا سپاہی ہو گیا الخیت ال, اب یہ دو من الفجر نہیں کہا گیا, من الخیت الاسود من الفجر یہ کہا گیا ہے, کیونکہ پچھلے من الفجر سے پہلے کا بھی پتہ چل گیا نا کہ وہ فجر کی بات ہے وہ کی جا رہی ہے. تو خیت تو وہ نہیں ہوتا ہے, اچھی خاصی چوڑی جو ویسی ہوتی ہے, اسے خیت سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ باقی پورا آسمان کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نظر آتا ہے, اس باقی آسمان کی نسبت اسے خیر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اور اتفاق کیا گیا خیر ابدیہ کے بیان کے ساتھ ساتھ نظار قول میں سید سے خیر احمد کے بیان سے واسطے دلال کرنے اس کو غرض کیا, اور غزالے کا خراجا اور سازش کے نکل گئے اس کے آراز سے مشبہ بے کر دیا جائے, مراد مشبہ لے لیا جائے تو اس کے آرام سرا بن گیا نا. کہے تو اسدن فی الحمام, میں نے شیر کو دیکھا حمام میں, تو یہاں ذکر مشبہ بے ہے, مراد مشبہ ہے. اور کبھی ذکر مشبہ کا ہوتا ہے انتقال مشبہ بے کی طرف ہو جاتا ہے, اس نے الشبت المنیت الفارا بلا, موت نے اپنے پنجے فلا میں گاڑ دیے. ذکر بھی موت کا ہے, مراد بھی موت کا معنی ہے, لیکن مخاطب کے ذہن میں یہ بات ڈالنا مقصود ہے کہ میں نے موت کو درندے کے ساتھ تشبیہ دے رکھی ہے, یہ سیارہ مکنیہ بن جائے گا ذکر مشبہ, مراد بھی مشبہ, لیکن مخاطب کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ میں نے اس کو فلا چیز کے ساتھ تشبیہ دے رکھی ہے. مشبہ بے کے لوازم کا ساتھ ذکر ہوگا یا مناسب بات کا ہوگا, لوازم کا ہوگا تو اس سے آرہ مکنیہ تفیلیہ کہا جائے گا, اتنا پنجے درندے کے لیے لازم ہے, یہ تفیلیہ بن گیا. گاڑنا نہ گاڑنا مناسب بات میں سے آتی ہے تفیلیہ بن جائے گا. مسرا کیا ہو گیا ذکر مشبہ بھائی, مراد مشبہ, مکنیہ کیا ہو گیا ذکر مشبہ, انتقال مشبہ بھائی کی طرف, تفیلیہ کیا ہو گیا مشبہ کے ساتھ مشبہ بہی کے لوازم کا ذکر, تشیہ کیا ہو گیا مشبہ کے ساتھ مشبہ بہی کے مناسبات کا ذکر, یہ چار قسم بن گیا استعارہ. یہ ہے واحد کی واحد کے ساتھ تشبیہ ہو تو, اگر چند چیزوں کے مجموعے کو دوسرے چند چیزوں کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے, جو مجموعی حالت ایک سے منتظا ہو رہی ہے اس کے ساتھ دوسرے کو, تو اس کو استعارہ تمثیلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ لوگی کا مشکات انتیاب باری تعالیٰ کا قرآن نازل کرنا, اس کے ذریعے دل دماغ کو روشن کرنا, جس پر اقواضے ہو گیا کہ اللہ کے بارے میں کیا چیزا رکھنا ہے, نبوت کے بارے میں کیا, قیامت کے بارے میں کیا, اس مجموعی حالت کی تشبیہ کس کے ساتھ ہو گئی, جس طرح چراغ ہے وہ ہو, شیشہ بہترین ہو, تنگ جگہ پر پڑا ہو جانے میں کھیل بہترین ہو, یہ بڑی روشنی ہوگی, اس مجموعی حالت کو اس مجموعی حالت کو خوشی دی تھی, اشتہارہ تمثیلیہ والی صورت ہو گئی. ایک صورت یہ ہوگی کہ میں نے کیا ہو بیان دیا, یعنی یہ فیصلے ابیض اور فیصلے اسود, یعنی فجر ہو جائے تو ایک قاضب ہوگی ایک صادق ہوگی, یہ یا من جائے تو وہ طویل کے لیے ہو جائے, کیونکہ پہلے پہل بعض فجر جائے تو وہ ظاہر ہوتی ہے, تو اس لیے من الفجر یعنی بعض الفجر جائے تو یہ مراد ہو جائے اس سے, یہ بھی ٹھیک ہے. پھر طویل کے لیے ہو گیا جو ظاہر ہوتی ہے, تو دان وہ بعض فجر ہے, پھر مروی ہے کہ نازل ہوئی آیت کریمہ, لیکن من الفجر نازل نہیں ہوا, تو کوشش کیا کچھ لوگوں نے طرف دو دانوں نے کیا ہے کہ کھاتے پیتے رہتے تھے, یہاں تک کہ یہ حال ہم ظاہر ہو جاتے ہیں, یہ کالا ہے اس سفید ہے, پھر نازل ہوئی ان سہا. پہلا تو یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, لہذا اس سردار خدا نے ہی رکھا جا سکتا, اور اگر صحیح ہو بھی صحیح تو لعلہ کان قبل دخول رمضان, یہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہے. یہ اشکال ہو گیا نا کہ بیان کا مؤخر کرنا حاجت کے وقت سے وہ جائز نہیں. جب روزے لازم کر دیے گئے اور یہ نہ بتلایا گیا کہ فجر مراد ہے یا تاکہ سچ مچ جو کالے سفید ہیں وہ مراد ہیں, پھر بیان وقت حاجت سے مؤخر ہو گیا, حالانکہ یہ جائز نہیں. یعنی لوگوں کو خود اللہ نے غلط فہمی میں ڈالا. باری تعالیٰ کی شان ہے ہدایت دینا نہ کہ غلط فہمیوں میں ڈالنا, یہ کیسے ممکن کہ باری تعالیٰ ان کو غلط فہمی میں ڈالے؟ اس کی پھر توجہ یہ کی کہ وہ دیر ویسے ہی نہیں ہے بلکہ پہلے سے ہی من الفجر نازل ہو چکی تھی. یا دوسرا یہ ہے کہ یہ رمضان سے ہٹ کے باقی روزے ہیں ان کی بات ہے, رمضان کے روزوں کی یہ بات نہیں ہے, تاکہ بیان کا مبین سے مؤخر ہونا لازم نہ آئے اور وقت حاجت سے مؤخر ہونا نہ لازم نہ آئے. شاید کے تھا رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اور تاخیر بیان کی وقت حاجت تک جائز ہے. یا اور جواب, تیسرا جواب یہ ہو گیا کہ چونکہ مشہور تھا کہ یہ خیط ابیت خیط اسود سے فجر کو ہی تعبیر کیا کرتے تھے, قاضی کو چود سے صادق کو ابیت سے, تو اس شہرت پر دار و مدار رکھا. لیکن بعض کو ظاہری معنی کی وجہ سے غلطی لگ گئی تو بعد میں اصلاح فرما دی گئی. گویا بیان یہاں وقت عادت سے مؤخر نہیں ہے, مزید توضیح کے لیے بیان پایا گیا ہے, کیونکہ کل سے ہی پہلا ہی مضمون جو ہے تو ظاہر اور واضح تھا. کل یا اتفاق یا بلند خاص مشہور ہمیں ان کے معنی میں پھر تصریح کر دی, تشکیل کے بعد پایا گیا بعض حضرات اور مسئلہ جو یہاں سے ثابت ہوتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آخری جلد ہے اس تک دعا کرنا جائز ہو گیا ظہور کی, جو بالکل ابتدائی جز ہے اور رات کی آخری جز ہے, اس تک دیوار کو جائز رکھا ہے. اب ایک آن میں تو بندہ غسل نہیں کر سکتا ہے, پتا چلا کہ حالت جنابت میں روزے کی نیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, روزہ منعقد ہو جائے گا بن جائے گا, یہ کسی مسئلہ یہاں سے ثابت ہو گیا. تو روزہ اس کی حالت میں احتلام وغیرہ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح پہلے دن بھی ہو روزے کی نیت کر لے تو بھی روزہ منعقد ہو جائے گا. جنابت منافی روزے کے نہیں ہے, نہ ابتدا کے لحاظ سے نہ انتہا کے لحاظ سے. جائز ہونے تاخیر غسل کے ترسب کے اور صحیح ہونے شب کے روزے کے جو شروع کر رہا ہے جنابت کی حالت میں, سماتی مسیحان رضایت کو پورا کرو, کام کرو روزے کو, رات تک آغاز ہو گیا فجر سے بھاگا سبیر جب نظر آنے لگے اس سے اور انتہا بیان کر دی کہ رات آنے تک. یہ رات کس کا نام ہے؟ شوق سب کی در کھڑی ہو اس کو رات کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ شوق سفیدی یا شوق سرخی یہ سورج کی دھوپ ہی ہے. پھر رات نہ مغرب میں ہوئی نہ مشرق میں ہوئی, پھر لیل کہاں سے چاہیے؟ لیل کا معنی لغت میں دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ سواد یا طریقیوں کو بھی شرط سیاہی جو مشرق والی جانب نظر آتی ہے وہ سیاہی ہے. لہذا بالکل شوق سرخی کھڑی ہو اس وقت روزہ کھولنا, یہ روزہ توڑنے کے برابر ہوا نہ کہ افطار پایا گیا شرعی طور پر. اسی طرح ایک ہے وہ کہ کنارے پر سفید سیاہی کا نمودار ہو جانا, ادھر سورج کی ٹکیا نظر آ رہی ہوتی ہے, ادھر وہ سیاہی کے نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ زمین گول ہے اس کی ڈلوان ہے. جس طرح دوپہر چل جائیں تو سایہ دیواروں کا مشرق والی جانب آ جاتا ہے, کیونکہ آگے جائے گا سورج تو سایہ بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح زمین کی ڈلوان ہے درمیان میں, سورج نیچے جائے گا تو وہ سایہ جو ہے پڑنے لگ جائے گا, نفس سے سیاہی جائے تو وہ تو ابھی ٹکیا نظر آ رہی ہوتی ہے تو کبھی نظر آ جاتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں لا اکبر اللیل من ہاہنا اکبر النہار من ہاہنا غربت الشمس قد افترت قائم, سورج کی ٹکیا بھی غائب ہو جائے اور پھر رات ادھر سے سامنے آ جائے, ادھر سے دن کی شوقی جائے وہ پیٹ پھیر جائے, پھر روزہ دار روزہ کھولنے کے وقت اس میں داخل ہوا. یہ نہیں کہ فوری طور پر روزہ کھولنا فرض ہو گیا بلکہ روزہ کھولنے کے وقت میں داخل ہو گیا جائز ہے اس کے لیے روزہ کھولنا. نماز پڑھ کے کوئی کھول لے, صحابہ کرام رہے مردوان اکثر مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ کھول لیا کرتے تھے. فوری طور پر روزہ کھولنا لازم ضروری نہیں ہوتا ہے, وقت داخل ہو گیا روزہ کھولنے کا. ایک ہے وجود لیل, ایک ہے اقبال لیل, اس میں بھی فرق کرنا ضروری ہے. وجود لیل تو سورج کی ٹکیاں نظر آ رہی ہوتی ہے پھر بھی ہو جاتا ہے, اقبال فرمایا گیا ہے تو پھر جب ادھر سے سورج کی جو شوق شعائیں ہیں سفیدی کی صورت یا سرخی کی صورت وہ ختم ہوں گی تو پھر اقبال لیل سمجھا جائے گا نا. جب تک وہ ختم نہ ہوگی تو اقبال لیل نہیں سمجھا جائے گا. سنا والی مجمعہ پڑھاتا رہا تو وہاں بابی لوگ بڑی جلدی کھول دیتے تھے روزہ. میں نے پھر اس روزے کے وقت کے بارے میں تقریر کی تو جو بابی اکثر تھے وہ بھی کہتے یہ مسئلہ اس نے ٹھیک بیان کیا ہے, روزہ ہمارے ساتھ کھولا کرتے تھے ان کے ساتھ نہیں کھولتے تھے. جب سرخی سرخی کھڑی ہے تو پھر اس کو رات کون کہتا ہے, رات تو سیاہی کا نام ہے. اور وجود لیل اس وقت بھی ہو گیا جب کہ یہ سامنے نظر آ رہی ہے سورج کی. وجود لیل پہ دار و مدار نہیں, اقبال لیل پہ دار و مدار ہے. اقبال سے بھی ہوگا جب یہ اوپر سے جو سرخی نمودار ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے سیاہی میں تبدیل ہو جائے. لیل سیاہی کا نام ہے, یہ شوق سرخی ختم ہوگی تب لیل کا وجود ہوگا, روزے کا وقت شروع ہوگا. سورج کا یہ فرض واجب نہیں, یہ کہنا مکروہ ہو جاتا ہے. کوئی اگر تادیب نفس کے طور پر صبح صادق کو جا کے سحری بھی کھائے اور افطار بھی کرے پھر بھی جائز ہے, تو فرض نہیں ہو جاتا ہے کہ خامو کا کھولا جائے فوری طور پر. کرو روزے کو رات کا اپنے بیان ہے آخری وقت کا, اور نکالنا ہے رات کو اس سے سال یہ لگاتار روزے جو ہیں رکھنا یہ ممنوع ہو گیا. عام بندے جو ہیں ان کے لیے کئی دن کا اکٹھا روزہ رکھیں یہ جائز نہیں ہوگا. ایک ہے وصال صبح صادق تک, وہ تو بتیرے حضرات جو قلعہ کش لوگ ہیں اور عادل زاہد ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. ایک ہے کئی دن کا اکٹھا روزہ رکھنا, نہ شام کو افطار کرنا نہ صبح کو سحری کھانا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسائط میں سے ہے, امت کے حق میں آپ نے اسے منع فرما دیا. اور بعض صحابہ نے جب رکھا آپ کے شوق میں تو فرمایا ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے میری ماں نے ابھی تو اندر ربی فیوت منی وسکینی مرا تیرا کیا گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے, اس لیے میرے ساتھ تم کیا برادری کر سکتے ہو. لہذا وہ منع ہے ساتھ, لیکن ساری تک وخر کر دیا جائے اسے اکٹھی ساری ساری, یہ مثال ہم لوگ نہیں ہے. تو سماتی مسیام پوری رات کو خارج کیا جا رہا ہے, رات کی کوئی جز داخل نہ ہونے دی جائے, عین اس جز لائے جزا میں آن میں روزہ کھولا جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے نا. اس لیے رات کا کچھ نہ کچھ حصہ داخل کرنا روزے کے ساتھ یہ ضروری ہوگا تاکہ یقینی طور پر اتمام جو ہے وہ پایا جائے. پھر جو آدمی ایسی حالت میں روزہ کھولتے ہیں جب تجزب والی صورت جائے تو وہ پائی جاتی ہے, ان کے لیے سخت وعید حدیث میں پائی گئی ہے. پھر بندہ بجائے اس کے کہ ثواب کا امیدوار ہو الٹا عذاب سے دو چار ہو جائے تو کیا فائدہ تو روزہ رکھے گا. اس لیے جب تسلی ہو جائے افطار کی پھر روزہ کھولنا چاہیے.